बनगी बेबी डॉलर इब सबके पत्ते काटे से कदे ना था मुंह में बोल रे करके लुकने चेंज सूजी बनगी बेबी ढोल बूढ़े आले राजू की भी तने वाट लगा दी रे बूढ़े आले राजू की भी तने वाट लगा दी आजकल तू मर जानी होगी अड़बाती रे।